تاسعا جنب لتيسا أن يحذر إيذاء أهلها أتحذاري مسلام ونعيش مدينة إيذاء أهلها هو أوذي وتواك أولي واكو هو أوذي وتوى مدينة فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام كن حقيقة هو أوذي وإسلام مهلا ببوت نجنب لحرام حرام ببوت kumuudhi muislamu kwa kuwa kuna makatazo muislamu asimuudhi muislamu mwenzake asimkarihishe ndio maana zikawa zimekuja nusus aya na hadith na maneno ya ahlul ilm katika aya katika suratul ahzab Allah anasema juu ya masala ya kumuudhi muislamu والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا نوال أمبار ونووذي وومين وكيومين وومين وكيكي وإسلام واكق وومي أكاوى نووذي إما موجة أو وينجي بغير ما اكتسبوا باسين جناية باسين كوسا لليلو توكاكوا هاوى نووذيوا lenye kupelekea kustahiki kuudhiwa ndio maana bi ghairi maktasabu ai bi ghairi jinayatin minhum mujiba lil adha pasina kosa kutoka kwao ambalo limewajibisha wao kuudhiwa hawakuwa na kosa lolote basi kamudhi tu muislamu mwenzake kwa maneno au kwa matendo faqad ihtamalu hakika hao wanaowaudhi waislamu wa kike na waume فقد احتملوا وحقيقة وتكوى ومبيبا جو يميقونغو ياو بهتانا ومبيبا أزوشي وكوليكو وأوذي ونزيواو فسيلا سباب وإثما مبينا لما ذنبي يليو وازي كبسا كويوكم أوذي مسلام ونينو لكتوكا نينو أمبالو قام لمموذي ندوغو ياكو نجامو أمبالو حليفاي كسلام popote pale awe muislamu wa kiume awe muislamu wa kike wamjua au humjui muda kuwa ni muslim muislam mutamassik bil kitabi wa sunna haifai kwako kumsababishia adha au kilifanya hilo utabebeshwa madhambi juu ya mgongo wako na mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما لبقي حديث كتك سورة الترمذي نصورة أبي داود حديث عبد الله بن عمر كما بمتومي صلى الله عليه وسلم علي باندس كموجة منبري كباندس كوجة منبر أكايتا كصوت يجو فنادى بصوت رفيع أكايتا كصوت يجو وكسيما يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين أني ولي أمباو ومسلم واندمي زاو ألف إيماني كوا حيكوا بين يكفيك كوني ميويو ياو مسيواؤذي وإسلام كوني رواية لا تغتابوا المسلمين مسيوا سنجيني وإسلام ولا تتبعوا عوراتهم ولا مسيبكنيو يلياو مبايا وليو يفيتشا مسيبكنيو مكوا تشنغوا مكوا تشنغوزا ما كوسا ياو متو ما كوسا ياك yake mwenyewe ameyaficha ficha anafanya kwa kificho nyinyi msiwe katika wale ambao wanapupia katika kuyafichua mambo yaliyoyaficha mbele ya macho ya watu katika mabaya msifanye hivyo fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim kwani hakika atakayepekenyua aibu za ndugu yake muislam ambazo amezificha tatabba'a allahu awrata allah atafuatilia na yeye aibu zake wa man tatabba'a allahu awrata yafdahu walau fi jawfi rahli na yule ambaye Allah atayafichua mabaya yake aliyoyaficha, basi aelewe kwamba atamfedhehi Allah, atamfedhehesha huyo hata kama ni ndani ya nyumba yake, atamwacha uchi na yeye hata kama ni ndani ya nyumba yake. Mahalu shahid la tuudhu almuslimin, usiwaudhi Waislamu. Na haditha amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah katika sahih Sunan Abi Dawud. Na al-Imamu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala katika kulitilia mkazo hili anasema, la yahillu laka an tuudhi kalban au khinziran bighairi haqqin, si halali kwako Muislamu kumuudhi mbwa au nguruwe pasi na haki. Fakaifa biman huwa akramu makhluqin, vipi kumuudhi kiumbe ambacho kina utukufu zaidi ambaye ni mwanadamu tena Muislam? Si halali kumuudhi mbwa ukawa unamkera mbwa wa watu, mara ukimwona wamrushia mawe wala hana jambo baya na wewe, au ukawa unamuudhi nguruwe pasi na haki, vipi kumuudhi mwanadamu Muislam? Haya maneno ya al-Imam Fudail bin Iyad Abu Ali radiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Sheikh, anasema fa inna idha al-muslimina fi kulli makanin haram, hakika kumuudhi kuwaudhi waislamu mahala popote ni haram. Walakinahu fi al-balad al-muqaddas, lakini jambo hilo kulifanya katika mji mtukufu, ashaddu wa a'zam, ni baya zaidi, kosa lake ni kubwa zaidi, kwa sababu limefanywa kosa hilo katika albalad almuqaddas, mji mtukufu. Faqad rawa al-Bukhari, kwani hakika amepokea al-Imamu al-Bukhari wa Muslim, na amepokea al-Imamu Muslim, an Sa'd ibn Abi Waqqas, kutoka kwa Sa'd mtoto wa Abu Waqqas رضي الله عنه قال عن سيما سمعت النبي لممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم يقول أكسيما لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. لا يكيد أهل المدينة حتى وفني فيتيمبي وتو مدينة أحد ييوتي مكيدة. La yakidu ahla almadina, hatuwafanyia makida, kwa maana hatuwafanyia vitimbi, makr wal khadi'a. La yakidu ahla almadinati ahadun, hatuwafanyia watu wa Madina vitimbi mtu yeyote. Illa maa, isipokuwa atayeyuka. Kama yanmau almilhu fil ma, kama ambavyo huyayuka chumvi kwenye maji, atasambaratika huyo, atakwisha habari yake. Sababu Madina an-Nabawiya ni buqa mubaraka, kipande cha ardhi chenye baraka. Allah ameitaharisha hii Madina kutokamana na najis na wanafiki na wengineo, na akaihitari ardhi hii ya Madina na akaichagua iwe ni muhajara nabi, sehemu ambayo mtume atafanya hijra. Naam, na ni sehemu ambayo itaanza da'wa yake, na sehemu ambayo ataasis daula ya Kiislamu. Hivyo basi, yeyote katika watu ambaye ataitaka Madina kwa ubaya, imma fil alan au il khafa, kwa uwazi dhahiri shahiri au kwa kificho, akawa kawakusudia watu wa Madina kwa ubaya, inmaa kama yanmau almilhu fil maa, atayayuka mithili ya chumvi inavyoyayuka kwenye maji, atasambaratika. Wamakaru makrahum wa inda Allahi makruhum, wamakaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun, fandhur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. وروى مسلم نعم بكيا الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوكك أبو هريرة أنسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء ييوتاتك يوتاك واتوامجهو كوبايا أكواثميرية وبايا واتوامدينة من أراد أهل هذه البلدة بسوء ييوتاتك يوتاك واتوامجهو كوبايا يعني المدينة أنا كسودية واتوامجهو مدينة أذابه الله أتيايوشه يونا الله كما يذوب الملح في الماء كما إنافو ييوكا شنفي كتكماجي أتسمرتك هو هيلو نجام بلتيسا أتحذاري كواؤذي وتواكي كواتوسي نكتك كواؤذي وتوى مدينة كوايبيا وتوى مدينة نكتك كواؤذي وتوى مدينة كوبيغانا ناو نكوميانا كذلك نكتك كواؤذي وتوى مدينة kutaka kuishambulia ardhi yao matendo ya kikhawarij na mengineyo asharan jambo la 10 anasema hafidhahullah wamata'ahu lisihhati wal afia alla yaghtarra sakinul madina bikaunihi min sukkaniha anasema katika adabu za kuishi madina alla yaghtarra sakinul madinati bikaunihi min sukkaniha asije akaghurika sakinul madina anayeishi madina asije akaghurika kwenye nafsi yake bikaunihi min sukkaniha kule kuwa yeye ni miongoni mwa wakazi wake mji huu ni miongoni mwa wakazi wa mji huu akaghurika na hilo fayaqul akasema katika hali ya kupatwa na ghurur ana min sukkanil madina fa ana ala khair mimi bwana ni katika watu wanaoishi katika Madina hii fa ana ala khair kwa kuwa mimi naishi Madina basi mimi nipo kwenye khair alhamdulillah sisi tuishi Madina bwana tuko kwenye haram fa inna mujarrad as-sukna kwani mujarrad tu wa kuishi katika mji wa Madina idha lam yakun ma'aha amalun salih kuishi huko kutakapokuwa hakuna amali njema واستقامة على طاعة الله نكون استقامة ونمسمام كباكي كتكنجية يساوى على طاعة الله يويكم تي الله ورسوله نكم تيمتم يواك صلى الله عليه وسلم يسيب فتك نهاية وبعد عن الذنوب والمعاصي نكو كامبالي كتكمانا مذام بمكوبة والمعاصي نمعصية لا يفيده شيئا hilo halimfidishi chochote mkazi wake mkazi wa Madina halimsaidii kitu wala halimfidishi kwa maana akafaidika na chochote katika hilo bali yaudu alayhi bidharari bali hilo litamrejeshea madhara tena madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi kwa kuwa amefanya madhambi au maasiya katika ardhi takatifu wa fi muwatta al-imam Malik na imekuja katika muwatta wa Imam Malik ibn Anas jildi wa pili ukurasa wa 769 anna Salman al-Farisiya ya kwamba sahaba Salman al-Farisi radiyallahu anhu qal amesema innal arda la tuqaddisu ahada hakika ardhi haimtakasi yeyote wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu na hakika si vinginevyo kinacho mtakasa mwana Adam ni amali zake. Ni amali zake mwenyewe. Wasanaduhu fihi inqitaa. Na sanadi yake imekatika. Cheni yake imekatika. Lakin maanahu sahih. Lakin maana yake ni sahihi. Cheni yake imekatika. Hayukufika salama kwa Salman al-Faris. Kuna mmoja ambaye kwamba ameanguka. Kwa hiyo ni dhaif. Lakin maanahu sahih. Lakini hata kama ni dhaifu sanadan maana ya haya maneno ni kweli kwamba ardhi haimtakasi yeyote lau kama ardhi yamtakasa yeyote ingemtakasa ardhi ya Maka Abu Jahli ingemtakasa ardhi ya Maka Abu Lahabi ingemtakasa ardhi ya Maka Uqba ibn Abi Mu'ayt ingemtakasa ardhi ya Maka Al-Walid ibn Al-Mughira ingemtakasa ardhi ya Maka fulani na fulani katika sanadidi kufari Quraysh anasema wa huwa khabarun mutabiqun lilwaqi nayo ni maelezo haya ni habari hii mutabiqun lilwaqi', inayoendana na uhalisia kwamba ardhi haimtakasi yoyote. Wa qad qala Allah azza wa jalla, na kwa hakika amesema Allah mwenye izza na utukufu, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika aliye mbora zaidi miongoni mwenu mbele ya Allah, atqakum, ni yule mcha Mungu zaidi aliyewashinda wengine. Al-Hujurat aya 13. Wa min al-ma'lum, na miongoni mwa mambo ambayo hueleweka na hufahamika, anna al-madinata fi mukhtalafi al-usuri, kwamba mji huu wa Madina, fi mukhtalafi al-usur, wa kutofautiana zama zake, kwa hali ya kutofautiana zama, mara zama hizi kulikuwa na zama zawali, kukawa na zama zawali, fiha al-akhayaru wa fiha al-ashrar, wapo ndani yake wabora, wa fiha al-ashrar, na wapo ndani yake wabaya, waliishi wanafiki humo, waliishi wachamungu humo, fal-akhayaru, wale wabora, tamfa'uhum a'maluhum, watanufaishwa na amali zao, wal-asharar, na wale wabaya, lam tuqaddisuhum al-Madina, hawakutakaswa na ardhi ya Madina, wakabaki katika hali ya ubaya wao. Kina Abdullah bin Ubay bin Salul, kina Abdullah bin Ubay bin Salul na wengineo. Walam tarfa' min sha'nihim, na wala Madina haikuwakuza shani zao, haikuwakuza shani zao, kwa maana haikuwarufaisha shani zao, shani zao zikawa duni. Wa hadha kannasabi, na hali hii tunayozungumzia ni kama vile nasaba ya mtu. Famujarradu kauni linsani nasiban, tendo la mtu kuwa nasib, kwa maana ana nasaba iliyokuwa nzuri, kwamba huyu mtoto wa fulani bin fulani fulani huyu, biduni amalin salih, pasi na kuwa na amali njema, fa inna dhalika la yanfa'uhu inda Allah, hakika hilo halitomfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema katika hadithi sahihi, wa man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, yeyote ambaye atacheleweshwa na amali zake katika hali ya kuingia peponi, lam yusri' bihi nasabuhu, hatowahishwa na nasaba yake, kwamba amali zake hazikumfanya akawahi kuingia peponi. Basi tuangalie upande wa nasaba, nasaba yake vipi huyu? Nasaba yake huyu ni katika kizazi huyu cha Mtume Muhammad huyu sallallahu alaihi wasallam, nasaba yake haitomuwahisha kama akacheleweshwa na amali, hatowahishwa na nasaba. Rawahu Muslim, ameipokea al-Imam Muslim. Na katika hili zimekuja hadithi nyingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaita Makuraish kwa matumbo yao, aliwaita Makuraish kwa matumbo yao, alisemaje? Alisemaje alipokuwa akiwaita kwamba zikomboeni nafsi zenu, ya bani Adi, ya bani Tamim, ya bani Taim, ya bani kadha, ya bani Fihri, kawaita kwa matumbo yao, enyi ukoo wa Fihri, e ukoo wa Kinana, e ukoo wa kadha, zikomboeni nafsi zenu, yani msitegemee kwamba Ukuraishi utawabeba. Alafu akamwita shangazi yake, ya Safiyata, ya Safiya ammata Rasulillah, ya Safiyatu ammata Rasulillah, ewe Safiya shangazi wa mtume wa Allah, ikomboe nafsi yako, siwezi kukufaa chochote mbele ya Allah. Ya Abbasu amma Rasulillah, ewe Abbas ammi wa mtume wa Allah, komboa nafsi yako. Mpaka akamwita binti yake, ya Fatimatu binta Muhammadi, ewe Fatima binti wa Muhammad, ikomboe nafsi yako. Au salimi min mali ma shi'ti la ughni anki min Allahi shay'a, niombe Fatima binti yangu, mali zangu zitakazo, baba nataka kadha, baba nataka kadha, nitakupa, lakini siwezi kukufaa chochote mbele ya Allah. Sasa ikiwa kamwambia binti yake, ikiwa kamwambia babake mdogo, ikiwa kamwambia shangazi yake ambaye alikuwa ni Muislam, Safia binti Abdul Muttalib, ni watu wake wanasaba wa karibu kabisa, achilia wao waliokuwa wa mbali, hawa wa karibu kabisa. Huyu ni binti yake, ni damu yake huyu Fatima. Kwa hiyo ambaye atacheleweshwa na amali hatowahishwa na nasab, ambaye atacheleweshwa na amali hatowahishwa na kuwa anaishi kwenye mji wa Madina, kwamba eti Madina hii ni Madina ni haram. Rawahu Muslim. Faman akharahu wa amaluhu, yeyote atakayecheleweshwa na amali yake, an dukhuli aljanna, kutokana na kuingia peponi, lam yakun nasabuhu huwa alladhi yusri'u bihi ilaiha, haitokuwa nasaba yake ndiyo ambayo inamuwahisha yeye kuwahi kuingia peponi, muda wa kuwa akacheleweshwa na matendo yake. Kwa hiyo hiyo ni adabu pia, mtu afahamu, usighurike kwamba eti mimi naishi Madina, naishi kwenye Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukadhani kwamba hilo litakubeba. La, kila mmoja kwa amali zake. Anasema mshairi, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa fala tatruki taqwa ittikalan ala nasabi faqad rafa'a al-islam salmana farisi waqad wada'a ash-shirku ash-sharifa aba lahabi. Na apa kwa Allah, mal insanu illa bidinihi, hakuwa mwanadamu kwamba ni mwanadamu mwema, illa bidinihi, isipokuwa kwa dini yake. Fala tatruki taqwa ittikalan ala nasabi, basi usiuache uchamungu eti kwa kutegemea nasaba. Faqad rafa'a al-islamu salmana farisi, kwani hakika uislamu umemwinua Salman mpeshia. Waqad wada'a ash-shirku an-nasiba aba lahabi, hapo kwenye riwaya sharif, lakini kule umetaja an-nasib. Waqad wada'a ash-shirku an-nasiba aba lahabi, na umemtweza ushirikina, umemtweza, kuna kutweza na kukweza, sio, na umemtweza ushirikina mwenye nasaba bora Abu Lahabi, mwenye nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maneno mazuri haya mshairi, la amru kamal insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala nasabi faqad rafa'a al-islamu salmana farisi waqad wada'a ash-shirku an-nasiba aba lahabi. Dhahir hadi ashar la kumi na moja katika a, katika nini, katika nini, adabu za kuishi wapi, Madina. Ayastashira almuslimu, anatakiwa apatwe na hisia, ahisi muislamu, wa huwa fi hadhihi almadina, akiwa katika mji huu wa Madina, annahu fi baladin sha'a minhu nur, kwamba yeye yuko katika mji ambao sha'a minhu nur, nuru imeanza kuangaza kutokea hapo. Wantashara minhu alilm, na ilmu imetapanyika kwa kuanza kutokea hapo, alilmu nafi' ila anha'il ma'mura, kuelekea katika pande mbalimbali za ulimwengu. Fayahris, hivyo basi apupie, ala tahsili alilmi alshar'i, juu ya kutafuta ilmu ya kisharia. Ukiishi Madina, jitahid katika kutafuta ilmu ya kisharia, alladhi yasiru bihi ila Allah, ambayo atatembea kuelekea kwa Allah kupitia ilmu hiyo. Ala basiratin, kwa uoni, wa yad'u ghayrahu ilayhi, na awe anamlingania mwenzake kunako ilmu hiyo. Ala basiratin, kwa misingi ya uoni. La siyama, hasa hasa, idha kana talabu alilmi fi masjidi rasulillah, hasa hasa kutakapokuwa kule kutafuta ilmu ni katika msikiti wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Manake uwepo wako Madina, jitahid katika masala ya kutafuta ilmu, na uhisi kwamba upo kwenye mji ambao ilmu imeanzia hapo, ilmu imeanzia pale, nuru na mwangaza umeanzia pale. Kwa hiyo chukua chemchemi yake. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa ushahidi wa hadithi Abu Hurairah, Allah amridhi, annahu sami'a Rasulullah, kwamba yeye alimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema, man jaa masjidi hadha, yeyote atakayekuja katika msikiti wangu huu. Sikizeni kwa makini hapa, wale ambao wanakwenda Madina alafu wakawa wanafika kwenye msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sikilizeni makini kwenye hii hadithi. Kama sio mkienda pale mkaanza kukaa na kushangaa shangaa zile nguzo mkashangaa vioyozi vile, manjaa masjidi hadha, yeyote atakayekuja katika msikiti wangu huu, lam yatihi illa li khairin yataallamu, hakujia msikiti wangu huu illa li khairin yataallamuhu, illa kwa ajili ya khairi ambayo amekuja kujifunza, kaja kutafuta ilmu. Uwepo wake hata kama kaja kwenye ziara, naam, lakini pia akaingia msikitini kwa lengo la kukaa kwenye darsa, akajifunza ilmu, akapata mawili matatu, au yuallimuhu, naam, au akaja kuifunza hiyo khairi, imma akaja ni talib, jaa taliban mutalakiyan mustafidan, amekuja akiwa ni mwanafunzi mpokeaji aliyekuja kutafuta faida, au yeye ndiye akawa amekwenda pale kuitoa faida, anawafundisha watu ilmu, naam, fahuwa bimanzilati almujahidi fi sabilillah, yeye huyo atakuwa kwenye daraja la mpiganaji anayepigania njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma amekwenda pale akawa anatafuta ilmu, akakaa kwenye halqa, miongoni mwa zile halaqat alilmiya zinazopatikana katika msikiti mtukufu wa Madina, na hili tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo, mpaka leo kuna mizunguko ya kiilmu. Mtume kafa, aliwaacha masahaba wanawasomesha watu, masahaba wameondoka, wamekuja maimam wanawasomesha watu msikitini. Kina Imam Malik bin Anas al-Asbahi alikuwa na darsa katika msikiti wa Mtume, na mpaka leo hii durusi zipo zinaendelea. Kwa hiyo kaenda pale kwa lengo la kuchukua faida au kutoa faida, kutoa ilmu. Wewe daraja lako ni daraja la mpambanaji, mujahid, anayepigana kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana umefananishwa na mujahiduna fi sabilillah. Katika wajhi shabahi upi, yani kipi kilichopelekea ukafananishwa na mujahid fi sabilillah? Baadhi ya ulimi sharah wanasema kafananishwa talib ilm, anayekaa kusikiliza ilmu pale, au mfundishaji, kafananishwa na mujahid fi sabilillah kwa kuwa mujahid fi sabilillah lengo lake la kupambana na kuihatarisha nafsi yake ni nini? Lengo lake i'la'u kalimatillah, kuliinua neno la Allah la la ilaha illa Allah liwe juu. Na huyu lengo lake la kutafuta ilmu, akishaipata ilmu anataka aliinue neno la dini liwe juu, akafananishwa katika upande huo dhahiri au wajhu shabahi, yani wajhi wa kufananisha baina ya huyu na huyu, ni kwamba kama ambavyo jihadi baadhi ya wakati huwa ni fardhu ain na baadhi ya wakati huwa ni fardhu kifaya, vivyo hivyo ilmu, baadhi ya wakati kutafuta ilmu huwa ni fardhu ain na baadhi ya wakati kutafuta ilmu huwa ni fardhu kifaya, baadhi ya wakati kuifundisha ilmu huwa ni fardhu ain na baadhi ya wakati kuifundisha ilmu huwa ni fardhu kifaya. Kwa hiyo akafananishwa na mujahid katika upande huu. Kuna wakati jihadi lazima upigane, hakuna kurudi nyuma, wajib. Wapi? Wakati gani inakuwa ni wajib? Naam, vitani. Wakati gani jihadi huwa ni wajib kwako kuhudhuria? Huna khiari. Na wakati gani huwa ni fardhu kifaya, kwamba wakisimamia baadhi ya watu basi wewe upaki dhambi? Aba Saleh, difa, ahsant, jihadu difa, jihadi ya kutetea. Maadui wametuvamia kwenye mji wetu hapa, kila mwanamume atakiwa atoke, bali na mwanamke akishika jiwe akipiga mtu yafaa. Tumevamiwa kwenye mji, hakuna masala kwamba jamani sasa wajib kila mtu atoke. Hii ni wakati wa kwanza. Wakati wa pili kuwa ni fardhu ain, idha stumfirtum famfiru, kwamba kiongozi mkuu anasema watu watoke, nimesema kila mmoja atakiwa atoke, dhahiri. Wakati gani huwa ni fardhu kifaya? فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. هو وجه وبيل ووجه الشبه كفنانشوا أن يتفتعيل من يمسكت ومتوم أو أن يفنديشا وجه وتات ونسيما كفنانشوا ومجاهد في سبيل الله وسباب وويلها ووت عملياه دنياك كنا منفعة إلى عموم المسلمين كنا منفعة وننفيقنا وإسلام ووت وكيبقان مجاهدون wakashinda au wakachukua kadha wakakomboa mji, manufaa yale yanarejea kwa Waislamu wote. Na huyo akasoma ilmu akaelewa akafahamu maslahi yake yanarejea kwa Waislamu wote, kwa kuwa atakaa kwenye msikiti fulani atatoa darsa, ataulizwa swali na Muislamu fulani atajibu, ana ilmu pia. Wakasema amefananishwa mwenye kutafuta ilmu kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mujahid katika upande huu. ومن جاء لغير ذلك نا يوتي اتكيكوجا كوجيا مسكيتي wangu huu wa Madina لغير ذلك kwalisilo kuwa hilo فهو بمنزله الرجل ينظر الى متاع غيره atakuwa sawa huyo na nafasi ya mtu ambaye yanzur ila mata'i ghairi ana yakodolea macho mambo ya mtu mwingine yasiyomhusu. Kana kwamba washangaa gari la watu tu, si lako kama utalipata, naam, wala si lako kama utalipanda, basi tulishangaa shangaa limeondoka, basi mabaki hivyo. Ndio wewe unakwenda pale, hukae kwenye talabu ya ilmi, kazi yako kupiga mapicha tu kama wanapokwenda baadhi ya mahujaji na mu'tamirun. Atakaa atampa mwenzake kamera, atanyosha mikono kama vile anaomba dua, nipige moja, anafanya rishi, adanganya, afanya uongo kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas kazi yake ni hiyo tu, kazi yake akimbilia raudha, atakaingia kwenye raudha, watu wanakaa kwenye halqa za ilmu, yeye akimbilia raudha. Akikosa mchana raudha, atayatengisha alam imeamsha saa 8 za usiku, kwa kuhisi kwamba muda huu wengi wa watu hawatokuwepo pale kwenye raudha. Bas kazi yake ni hiyo tu, hakuenda kwa ajili ya talabul ilm, kujifunza au litaalim, kuwafunza watu. Ni sawa na mtu kaingia sokoni hakuuza wala hakununua kama walivyotaja baadhi ya ahli ilmu. Hili pia ni jambo la kuzindukana nalo, kwamba ukifika Madina basi faida upate, kaa kwenye halka. Rawahu Ibn Majah, ameipokea al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah bi isnadin sahih, kwa sanadi ambayo ni sahihi, ala sharti Muslim, kwa masharti ya Imam Muslim. Wanzur sahih at-targhib wa at-tarhib للألباني. نا تزام مكيني هي حديث تخرجياك كتك صحيح الترغيب والترهيب يا العلامة الألباني رحمة الله عليه، حديث نباري 87.